босою своєю ногою, бо слава для нього – ніщо. Топче купу монет, різних там динаріїв, попирає їх ногами, бо й багатство для нього теж нічого не варте. Бережно тулить до грудей лише книгу, на якій написано «Істина». Істина, тільки вона й йому дорога, за все найдорожча. Дорошенко слухав і не впізнавав колишнього Сухомлина. Кілька років тому бачив він його заклопотаним, очманілим, задуреним безліччю справ. Навіть поговорити з ним до ладу не зміг, бо Сухомлин саме тоді ждав якоїсь комісії. Почував себе як на голках. Вибачився і помчав у винні свої погреби сам наводити ажур. Задобрював, комбінував, підмазував. Весь світ його тоді до цього звівся. І ось тепер Дорошенко бачить перед собою людину, мов би відроджену, з оновленою, розкріпаченою душею. Давши лад риби та снастям, підійшли до них рибалки, стали жартувати над Сухомлином, що добрі, мовляв, з окозамилювачів виходять юшковари. Ватах не ображався. «А ви, значить, знову в рейс? Знов розгортаєте парус?» Зверталися рибалки до капітана, і, дізнавшись, що він забирає з собою ще одного степовика, обступили зніяковілого Віталія, стали давати хлопцеві різні поради. «Ти ж там не осором нас! Держи фасон! Ти ж знаєш, скільки наш край капітанів дав!» І вони беруться по іменах перелічувати своїх славетних земляків, капітанів далекого плавання, китобоїв, гарпунерів, а заодно з ними стали називати ще й знатних чабанів та механізаторів. Спом'янули і генерала, двічі героя Радянського Союзу, який хоч і не був моряком, зате був родом звідси, з Лиманського. «Даємо, даємо кадри для моря», присолюючи юшку, гомонів Сухомлин. «Недаром же діди наші на морі козакували, і саме Чорне море називалось козацьким». «Ну, тебе ж там купатимуть на екваторі», – застерігали Віталика. «Це не страшно. А ось коли посилатимуть до боцмана, щоб випросив у нього шматок ватерлінії, то тут спершу подумай. Або ще заставлять кнехти зрушувати з місця. Так ти подивися пильніше, яка там основа. А то інший довірливий почне над тими тумбами тужитись, аж очі йому рогом вилазять. Було колись, було, каже роздумливо капітан, коли ми парубчаками приходили найматись матроси. І над кнехтами силкувались, і котли пробували пересувати. А тепер, екзаменуючи таких, як він, капітан приязно кивнув на Віталика, будьте самі обережні, бо він не після букваря до вас. Вже й електроніка, і кібернетика, і тонкощі радіотехніки. Все під отим картузиком є. З батьківською ніжністю дивився капітан Дорошенко на хлопця, що аж на очі напустив козирок своєї кепочки. У ньому, притихлому і трохи соромливому, впізнає капітан свою давню юність, що прийшла колись босою на цей причал. Прийшла з торбинкою за плечима, латана, батрацька. Зі скромним набутком виходила колись твоя юність на золоту лінію життя, а ця йде освічена, озброєна знаннями, і хоч багато що різнить вас, багато між вами не схожого, але ж єднає вас найголовніше – жага праці, сила любові, поривання душі.